naczyniami albo bez warkoczyków. Też ujdą. A czy papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami? Tak, bardzo. I to właśnie na samym początku pontyfikatu. Kardynale. Warkoczykami albo bez warkoczyków też ujdą. A czy papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami? Tak, bardzo. I to właśnie na samym początku pontyfikatu.